Değerli Ulusal Kanal izleyicileri, hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum. Bundan evvelki sohbetimizde mübarek geceler ve mübarek aylar diye nitelenen konuları işliyorduk ve Mevlüt gecesi, Regaib gecesi, Berat gecesi ile ilgili kısa açıklamalarda bulunmuştum. Ve geldik şimdi Kadir gecesine. Bildiğiniz gibi dün gece her tarafta Kadir Gecesi ihya edildi. Cahili anlayışa göre, İslami olmayan bir anlayışa göre. Biz işte şimdi Kadir Gecesi'nin mahiyetini, özünü, gerçeğini sizlere takdim edeceğiz. Kadir Gecesi hangi gecedir ve Kadir Gecesi nedir? Bu konu Kur'an'da yer aldığından dolayı bu defa sizlere ben Kur'an'ımızda yer alan Kadir Gecesi suresini takdim edeceğim ve Kadir Gecesi ile ilgili bilgileri oradan sunacağım. Kadir Gecesi diye bir sure var. Bu inişe göre, Kur'an'ın iniş sırasına göre 25. suredir. Orada Allah'ımız şöyle buyurur: biz onu, yani biz değerli sayfalar içindeki Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi nedir? Sana ne bildirdi? Ne öğretti? Kadir Gecesi 1000 aydan daha hayırlıdır. Melekler işlerindeki ruh ile Rablerinin izniyle o şafak sökene kadar, şafak sökene, yeryüzü aydınlığa kavuşuncaya kadar Rableriniz izniyle iner dururlar. İner de inerler. Ve her bir işten selam. Şimdi Kadir suresinde bunlar bahsedilir. Bu kadar öz bilgi verilir de bu öz bilginin bizim tarafımızdan bazı ayrıntılı olarak sizlere takdimi gerekir. Evet, biz onu Kadir Gecesi'ne indirdik diyor Cenab-ı Hak. Onu diyor. Şimdi ayetteki onu sözcüğü burada nekre, neyi ifadesine, neyi indirmiş? Bunu anlamamız için normal Kur'an'daki sırada bunu pek anlayamayız açıkça. O Musaf Osman tarafından yanlış düzenlendiği için o zamirin nereye gittiğini kolay kolay bulamayız surenin başında. Onun için biz bunu Kur'an-ı Kerim'de Abese suresindeki bir yere vasfediyoruz. Onunla da o değerli sayfalar içindeki Kur'an ifadesine gönderiyoruz. Ve biz diyoruz ki o değerli sayfalar içindeki Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirdik. Şimdi hatırlayacak olursanız Ramazan ayına başladığımız zaman da Kur'an'ın Ramazan ayında indirilmeye başlandığını ifade ediyorduk. Demek ki Ramazan'da Kur'an Ramazan ayında inmeye başlamış süre olarak Ramazan ayı. Ramazan ayının neresinde diyecek olursak bu ayete baktığımız zaman da Kadir Gecesi'nde inmeye başlamış. Evet, Kur'an Kadir Gecesi'nde inmeye başlamış. Bunu başka ayetlerde de zaten görüyoruz. Duhan suresinde de mübarek bir gece olarak ifade edilir. Kadir Gecesi mübarek gece demek. Kadir kıymetli gece demek. Hani halk arasında Kadir kıymet bilmez falan deriz ya. Aynı bu ifadeyle Kadir dediğimiz zaman öz olarak anlatıyorum. Kıymetli bir gecede indirdik demek. Demek ki bu gecenin bir kıymeti var. O kıymet de gecenin geceliğinden değil, Kur'an'ın inişinden kaynaklanmaktadır. Şimdi bu sanki bir insana büyük bir nimetin verilmesi, gelmesi gibidir. Şimdi ayetin ikinci ayetinde Kadir Gecesi nedir? Sana ne bil öğretti, ne bildirdi diyor. Şimdi bu bir Arap şeyinde, edebiyatında bir vurgu ifadesidir. Kadir Gecesi'nin değerine vesaireye bunu uzatmak için, vurgu yapmak için söylenmiş bir şeydir bu. Şimdi bu ifadelerde şunu belirteyim. Kadir Gecesi Ramazan ayında da, hani Ramazan ayının hangi gecesi? Bu kesin. Ramazan ayının içerisinde inmiş ama hangi gecesinde inmiş? Bu belli değil. Bu bildirilmemiş. Bunun herhangi bir önemi de söz konusu değildir. Kesinlikle herhangi bir önemi söz konusu değildir. Şimdi bu gecenin rivayetlere bakarsan peygamber 10. gece, 20. gece, son 3 onunda arayın vesaire falan gibicesine değişik şeyler söylediği söylenir. Rivayetlerde söylentiler vardır. Ama bunlar ciddiye alınacak şeyler değil. Bazıları da şöyle bir ifade var size, biraz tuhafınıza gidecek ama Arapça Kadir Gecesi Leyletül Kadir tabiriyle kullanılır. Leyletül Kadir ifadesi burada bu surede 3 defa geçer. Ve bu 3 tane Leyletül Kadir 9 harftir. Ve adam 3 tane Leyletül Kadir geçtiğine göre 3 çarpı 9 27. Tamam, bu Ramazan'ın 27. gecesidir denmiş. Veyahut da çeşitli rivayetler, işte gidin arayın, denizin suyu tatlandıysa o gece Kadir gecesidir denmiş. Vesaire gibi söylentiler vardır. Bunların hiçbirinin ciddiyeti yoktur. Ciddiyete alınacak tarafı da yoktur. Çünkü önemli olan Kadir gecesi değildir. Kadir gecesinde inen Kur'an'dır. Bakın şimdi Allah vurguyu yaptı. Kadir Gecesi sen ne bilirsin ki dedi. Bu vurgudur. Gözünüzü açın. Kadir Gecesi ile ilgili çok önemli bilgi vereceğim demektir. Bu bilgiler nedir? Bakın geldi o bilgiler. Kadir Gecesi 1000 aydan daha hayırlıdır. Bakın 1000 aydan daha hayırlıdır Kadir Gecesi. Şimdi bu 1000 ay dediği zaman bu çokluktan kinayedir. Araplarda 7, 70, 1000 sözcükleri genellikle çokluktan kinayedir. Tam 1000 aydan hayırlıdır da 1001 aydan, 1010 aydan hayırlıdır demek değil midir diyecek olursak hepsinden hayırlıdır. Bu çokluktan kinayedir. Bu yaklaşık olarak 82 seneye tekabül eder ki bu bir en uzun, Arap coğrafyasındaki en uzun ömre bedel olan bir sayıdır. Yani Kadir Gecesi bir ömürden daha hayırlıdır demek. Bunun anlamı şudur. Bakın şimdi onu burada söyleyeyim. Çünkü çok kısa zamanla yarışıyoruz burada. Şimdi bir insanın Kur'an'la tanıştığı, Kur'an'la artık hayatına yön vermeye karar verdiği an onun Kadir Gecesidir. Kur'an'a yönelmeyen, Kur'ansız, Kur'an dışı yaşanmış bir ömür, 1000 ay boşa gitmiş bir zamandır. Kur'an'la yaşamaya karar verdiği ansa boşa geçmiş 1000 aydan 82 seneden daha değerlidir. Yani şunu bileceğiz. Müslümanların Kadir Gecesi Kur'an'a sarıldıkları, bundan sonra benim hayatım Kur'an olacaktır, Kur'an'da Allah ne dediyse ben onu yaşayacağım dediği an onun Kadir Gecesidir, Kadir anıdır. Evet, Kadir Gecesi insanın Kur'an'la tanıştığı andır. Kıymetli olan da budur. Kur'an dışı yaşayan hayır ömür 1000 sene, 1000 ayda olsa, 2000 ayda olsa boşa geçmiştir. Herhangi bir değeri yoktur. Şimdi bakın, Kur'an indiği an neden insanın Kur'an'la tanışması bu kadar değerlidir diyecek olursanız, şimdi melekler diyor Allah, bak şimdi, yani haberci ayetler işlerindeki can katan ruh ile devamlı iner dururlar ta ki insanı aydınlatıncaya kadar, insana şafağının söktürünceye kadar. Ha, şimdi şu var, Kur'an'ın içerisindeki ayetlere baktığımız zaman, Kur'an'ın içerisindeki ayetler, Kur'an'ı tanıtırken söylemiştik, insanı rüşte erdiren, insanı bilgiye, bilince ulaştıran ayetlerdi. Bu ayetler devamlı inecektir. Kur'an'ı okumaya başladığı zaman bir insan 3 ayet, 4 ayet, 5 ayet devamlı okuduğu zaman bu insanda bilgi, bilinç sürekli artacaktır. O tam aydınlanacaktır. Çünkü Kur'an'ın bir adı, burada şimdi iki noktaya daha değineceğim. Kur'an'ın bir adı ruhtu. Ruh. Bunu daha önce şey yaptık. Ruh dediğimiz zaman insanın ruhu değil. Bu sosyal ruh. Ruh can demek. Şimdi Müslümanların elindeki veyahut da dünya üzerindeki ruhla ilgili bilgilerin tamamı Yunan felsefecilerinin ortaya attığı ruh anlayışıdır. İslam'ın, Kur'an'ın bahsettiği ruh ise insanın canı, o felsefedeki Yunan felsefesinden gelen ruh değildir. Kur'an'da bahsedilen ruh sözcüğü sosyal ruhtur, toplumun ruhudur. Yani bir insanın bu bedenini kokuşmaktan, pörsümekten, ayakta tutan, canlı tutan şey nasıl ki insanın canıysa, toplumları da ayakta tutan, toplumları da kokuşmaktan, beladan, musibetten, her türlü rezillikten kurtaran Kur'an ayetleridir. Kur'an'da toplumun canıdır işte. Toplumu kokuşmaktan önleyen nesnedir. İşte Allah diyor ki bu ayette, melaike diye geçer. Şimdi bundan sonraki sohbetimizde meleği açacağım burada. Melek de böyle halk dilindeki gibi melekler değildir. Melekler burada Kur'an'ın ayetleri anlamında kullanmıştır. Neden öyle olduğunu diğer sohbetlerde size takdim edeceğim. Şimdi melekler içerisinde can ile, yani içerisinde ruh olan, insana, topluma can katan Kur'an ayetleri iner dururlar ve inecekler. Şöyle belirteyim. Kur'an ayetleri bu sure indiği zaman inmeye devam ediyordu. Biliyorsunuz ben bu sureyi 25. sure dedim. Bu sureden sonra ta 114 sure daha, binlerce ayet daha inmiş olacaktır. İşte Kur'an ayetleri devamlı iner insana şafağı söktürünceye kadar. Bir diğer daha burada. Allah her işten diyor. Her işten. Şeye baktığımız zaman her bir iş. Nedir bu iş? Kur'an'a baktığımız zaman bakın. Şimdi Kur'an'ı incelediğimiz zaman ki inceleyelim. Orada göreceğiz ki bizim inanç dünyamızla ilgili, dış dünyamızla ilgili, şahsi davranışlarımızla ilgili, ailevi davranışlarımızla ilgili, toplumsal davranışlarımızla ilgili, evrensel davranışlarımızla, yani uluslararası davranışlarımızla ilgili bir takım bu işlerle ilgili Allah'ın ilkeler gönderdiğini göreceğiz. Bu demektir ki Kur'an'ın içerisinde her bir işten, her bir konudan ayetler var. O ayetlerin her birisi de bize can katmaktadır. Bizi kokuşmaktan, toplumumuzu kokuşmaktan, leş olmaktan kurtarmaktadır. İşte Kadir Gecesi'nde inen ayetler budur. Ve bunun arkasında ayetin sonunda selam diye bir ifade vardır. Bu selam diye bir ifade önünde arkasında yüklemi olmayan, öznesi olmayan bir ifadedir. Bu tuhaf bir ifade tarzıdır. Buna edebiyatta uyarma ifadeleri diye ifade ediyoruz biz bunu. Yani bomba patlar gibi bir ifade bu. Bom diye gidiyor sanki. Burada selam. Bunun anlamı ne mutlu demek. Ne mutlu. Öyle değil mi? İnsan için böyle bir kılavuz kitabın, insana can katan, toplumu canlandıran, toplumu kokuşmaktan, her türlü rezaletten, bunalımdan kurtaran ilkelerinin gelmesini sevinç kaynağı değil mi? Ne mutlu bize değil mi yani? Bunun bayram edilmesi lazım değil mi? Öyle diyeyim yani böyle. İşte selam ifadesi bu. Ne mutlu. Kendinizi bu sayede kurtarıyorsunuz ve kurtaracaksınız demek. Şimdi şöyle ifade edeyim bunu. Maide suresinin son ayetlerinde İsa peygamber ve havarileri Allah'tan sofra isterler ki o sofranın gelişini biz bayram yapalım derler. Böyle şimdi Allah onların beklediği sofra bildiğiniz yani yemek sofrası değil. O ifadeyle onlarınki onları da her türlü sefihlikten kurtaracak, her türlü bunalımdan kurtaracak, kendilerini bilgilendirecek, bilinçlendirecek, rüşd edecek ilkelerin gelmesidir. Yani onların beklediği de İncil'in ayetleriydi. Öyleyse Kadir Gecesi demek, Kur'an'ın indiği ay demek, Kur'an'ın gelişi bizim için birer bayramdır, ne mutludur. Kur'an'ın geldiği ay, özellikle Ramazan ayı, toplumlarda yani birbirine ziyafet ayı olmaktan çıkma, yeme içme ayı olmaktan çıkarma, tüketim ekonomisi açısından canlı bir ay olmaktan çıkarıp onu Kur'an'la bilgilenme, bilinçlenme ayı, bilgilenme, bilinçlenme bayramı yapmak zorundayız. Aksi halde ruh bizden gideceğinden dolayı bedensel çürümemizin ötesinde toplumsal olarak da çürüme yaşayacağız. Onun için Kur'an'a yöneleceğiz, Kur'an bayramı yapacağız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun.